Dat betekent dat we moeten zorgen dat mensen ook gewoon eerlijk zijn en dat ding op een goede manier gebruiken. Op tijd hun afspraak maken voor het testen voor toegang. Dat betekent dat er goed moet worden gehandhaafd. En dat betekent dat het testen ook zonder wachten gewoon moet werken. Nou, en daar ging het gewoon niet op alle punten even vlekkeloos. Niettemin denk ik dat er zoveel is goed gegaan dat het gewoon een prachtig weekend was voor heel veel mensen. Echt het startschot van een mooie zomer. Maar er is nog wel echt even werk te doen. Nachtclub-eigenaar Aziz Yagoub is bang dat hij weer dicht moet. Hij maakt zich zorgen over het oplopende aantal besmettingen. Maar denkt dat de stijging veroorzaakt wordt door een combinatie van meerdere factoren. Hij vertelt hierover in het radioprogramma Spraakmakers. Ja, ik denk dat het heel makkelijk is om jongeren en het nachtleven en festivals in het land de wijzende vinger te geven. Dat de dansen met Jansen methodiek van Hugo de Jonge die is teruggedraaid. En dat is voor mij ook wel een erkenning dat ze de eerste twee weken daar zich lelijk in vergist hebben. Ja. Ik maak me ook zorgen om de besmettingen. Maar tegelijkertijd denk ik, de eerste weekend dat de versoepelingen er waren, was het chaotisch. Het tweede weekend was het alweer beter geregeld. Mm-hmm. Ik verwacht dat het aankomend weekend ook nog weer beter geregeld zal zijn met de controles. Ik maak me eerder zorgen om niet zozeer de besmettingscijfers, maar wat als de ziekenhuisopnames over een paar weken daar achteraan lopen. Mm-hmm. En het tempo waarin we vaccineren net niet in goede balans is. Ja, andere horeca-eigenaren nemen het heft in eigen handen en wachten niet op maatregelen van Hugo de Jonge. Ze kiezen er zelf voor om in de nachtelijke uurtjes niemand te laten dansen. Ook niet met Jansen. Zo ook horeca-eigenaar Leo Frans. Hij heeft er zelf voor gekozen om dicht te gaan en vertelt hierover in het 3FM-programma Sanders Vriendenteam. Het voelde enigszins heel erg dubbel. Alleen ook gezien voor mijn personeel en voor mijn gasten die hier allemaal komen, ben ik van mening dat het allemaal nog wat te vroeg is. De eerste weekend dat we open gingen, vernamen wij eigenlijk al de problemen die er eigenlijk al toe deden. Hoe merkte je dat? Veel mensen geen vaccinatiebewijs. Of testen voor toegang zaken niet op orde, QR-codes niet op orde. De mensen konden uiteindelijk niet getest worden. Ik denk dat we daar met z'n allen ook wel mee hebben gekregen dat dat een probleem was. Gedonden met QR-code in combinatie met legitimatiebewijs. Dus we hebben het eerste weekend hebben we al behoorlijk wat mensen geweigerd. Omdat die gewoon niet voldeden om binnen te komen. Ja. En dat voelde eigenlijk wel heel erg dubbel. En uiteindelijk zagen we natuurlijk de mediaberichten ook wel dat het aantal besmettingen opliep. Afgelopen weekend hebben we eigenlijk nog meer mensen geweigerd dan het eerste weekend. Op basis van, QR-code niet voor elkaar, geen negatieve test. Ja, en nu ben ik heel erg benieuwd hoe jij kijkt naar de oplopende besmettingen en de uit de hand gelopen weekenden. We kunnen eindelijk weer genieten van een drankje en van een avondje uit. Maar is het risico niet te groot? De besmettingen zijn toegenomen, maar er zijn ook meer mensen gevaccineerd. En de ziekenhuizen liggen nog niet vol. Wat vind jij? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. De horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Je kan meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Is een jongen die ze trouw belooft nog wel van deze tijd? Bestaat er nog zoiets als romantiek of zijn we echte liefde kwijt? De eerste week in de wolken, ik zit altijd om me heen. De eerste maand is zo verliefd en dan is hij weg of gaat hij vreemd. Maar dat is niet altijd hoe het gaat. Ik weet dat het bestaat, staat. Want hij is idolaat van mij. Hey. Speciaal zijn avond vrij en wil het liefst met mij in bad. Sommige jongens hebben alles thuis en blijven toch naar meer op zoek. Maar de mijne heeft toch rust, oh ja, en hij heeft aan mij genoeg. Dat is niet altijd hoe het gaat. Maar ik weet waar ik sta. Want hij geeft dat aan mij. Zo kan het dus ook. Hij geeft me ruimte, hij. dag. Ja, zo kan het dus ook van Maan hier bij Radio 1. Een goede morgen. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. We zijn bezig met de stelling: de horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. En dit naar aanleiding van de stijgende besmettingen, de explosief stijgende besmettingen. Ik kreeg even een appje van iemand en die zei: probeer stemmingmakerij te voorkomen. Dat gaan we zeker voorkomen, Otto. De stelling is open en ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Ik heb daar zelf niet per se een oordeel over. Maar ik wil juist horen wat jij ervan vindt. Dat dus kan via 0800-1121. En Pieter die wil ook meepraten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hadden nog niet de eer om even met elkaar te praten. Nee, maar ik hoorde dat u een vaste beller was voorheen. Ik was een vaste beller van Morad. Ik was er dagelijks 15 maanden lang bij Morad. Oh, wauw. En waarom bent u toen gestopt met bellen? Omdat ik verhuisd ben toen. Mm-hmm. Want ik zat in een huis dat moest verkocht worden. En daar zat ik gewoon veel 's nachts als anti-kraakwacht. En ja, goed, toen is het uiteindelijk verkocht. Toen had ik niet meer de gelegenheid om vaak in te bellen. Maar ik zit nu weer in mijn huis in het bos. Dus ik heb nou even tijd, want ik ben aan het schilderen. Dus, Nou, fijn dat u belt. En leuk u een keertje te spreken. Ja. De stelling is: de horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat het slim zou zijn om ze dicht te gooien tot 1 september circa. Tot zeg maar de jongeren vanaf 12 jaar de kans hebben gehad om een vaccinatie te krijgen. En ook dat de ouderen of alle andere mensen, zeg maar van boven de 12, ja, die nog niet gevaccineerd zijn, dat die nog iets meer bedenktijd kunnen kopen op die manier, om tot inzicht te komen dat het risico om ziek te worden met deze Delta-variant vele malen groter is als dat ze ziek worden, zeg maar, van een vaccinatieprikje. Dus dan kunnen ze nog eens een paar maanden extra overdenken voordat alles vrijgegeven wordt en alles wordt opgeheven. Want als alles wordt opgeheven, dan lopen dat soort mensen ongelooflijk veel grotere risico's. En zijn ze in feite, ik weet niet hoeveel procent het is, maar pak een beetje 20% van de bevolking zal wellicht nog niet gevaccineerd zijn, lopen ongelooflijk grote risico's om ernstig ziek te worden. Dus. Ja. Maar volgens mij heeft het kabinet zijn huiswerk niet goed gedaan. Want het is net als met een heleboel andere dingen. Je moet eerst beslagen ten ijs komen en dan pas de zaak losgooien. En nu is het beter te halve gekeerd als ten hele gedwaald. Gewoon dichtgooien tot iedereen de kans heeft gehad om gevaccineerd te worden. Dan kunnen de leraren op een prettige manier voor een klas gaan staan, zonder te denken dat ze ook ziek kunnen worden of het door kunnen geven aan hun familieleden. En dat is veel constructiever. Ja, ik vind het heel duidelijk wat u daarover vindt. Ik hoorde vanmiddag, of las ik ergens iets, en dat vond ik wel interessant, dat iemand die zei, al die tijd zijn we best wel lang binnengebleven voor de ouderen, want die waren het meest kwetsbaar voor het virus. En het groot deel van de ouderen is nu gevaccineerd. En de jongeren die belanden minder snel in het ziekenhuis. Waarom zeggen we nu niet: laat het lekker gaan, laat de jongeren feesten, want de ouderen zijn toch al gevaccineerd? Ja, maar dan heb je het weer over die categorie waar ik het over heb. Die 20% die nog niet gevaccineerd is. En dan heb je het toch al gauw over meer dan 1 miljoen mensen. En die gooi je voor de wolf op die manier. En hoe doen we dat met mensen die niet gevaccineerd willen worden? Ja, dat is een vrije keus. Maar ik bedoel, ik zou zeggen, geef ze nog een paar maanden extra bedenktijd. Dan kunnen ze nog eens even naar de beelden van India, Brazilië enzovoort kijken. En dat ze dan zo slim zijn om te denken, nou, zo'n prikje, wellicht zijn ze vroeger ook ingeënt tegen mazelen enzovoort. dat dat toch wijzer is. En wat betreft de jongeren enzovoort... Ja, die kunnen het natuurlijk nog steeds doorgeven aan ouderen. Hè? Dus ze zullen maar ouders hebben, grootouders hebben... die ook niet gevaccineerd zijn. Ja. Het is niet verstandig. En u zegt eigenlijk, hè, Pieter zegt niet de kroegen moeten dicht... maar u zegt het land moet gewoon weer dicht. We moeten het Dat zeg ik niet. Oh. Ik zeg niet dat het land dicht moet, maar die superverspreiders... en cafés, horeca en zo. Maar mogen we dan wel op reis? Dus we mogen niet naar de kroeg, maar we mogen wel afreizen naar Portugal. Als het gele gebieden zijn, dan kun je gewoon op reis. Maar we gaan er in Nederland vanuit dat mensen gezond verstand hebben... en dat ze niet zo in de ravijn springen. Dus mooie stelling, Piet. Je zegt, we gaan ervan uit dat mensen gezond verstand hebben. Geloof je dat nog steeds na de afgelopen 2 jaar? Ik geloof zeker dat het gros van de Nederlander volstrekt goed dit soort zaken kan inschatten. En ondertussen ook aan gewend is geraakt. Dus als het nog niet veilig is en vanaf 12 jaar zijn ze nog niet gevaccineerd... wat rond 1 september wel zo is... dan is het gewoon veel verstandiger om vanaf 1 september alles los te gooien. En de mensen die dan nog niet gevaccineerd zijn... ja, die hebben in ieder geval een kans gehad. En eigen schuld, dikke bult, zou ik zeggen. Duidelijk. Dank u wel voor uw belletje. Oké. En een fijne dag nog. Dank u wel. Successen. Hoi. Je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hier mee praten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over kids op sociale media. Maar eerst gaan we door op de stelling... de horeca, inclusief discotheken, moet meteen dicht. Wat vind jij, Joep? Goedemorgen. Goedemorgen met Joep. Ik vind dat de horeca absoluut niet dicht moet. Vanwege... Ik vind vaccineren eigenlijk al nutteloos, want er is geen bewijs dat vaccin helpt tegen de verspreiding. Want ik ken genoeg mensen die na de vaccin corona hebben gehad. En of ze anderen hebben besmet, dat is ook een grote vraagteken. Ja, ik ga hem heel even terugpakken, Joep. Jij zegt, er is geen bewijs dat het coronavaccin echt beschermt. Dat bewijs is wel wetenschappelijk aangetoond, maar niet 100%. Dus er is altijd nog kans dat je dan na dat vaccin inderdaad ziek wordt. En jij bent horeca-ondernemer, hè? Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. En jij zegt heel duidelijk van, ik vind niet dat de horeca dicht moet. Waarom vind je dat de horeca niet dicht moet? Ik zou zeggen, omdat de mensen op andere locaties ook samenkomen. En als je kijkt, ik ben zelf... 2 keer bestraft door de horecamaatregelen vorig jaar. En dezelfde overtredingen die zijn, soortgelijke overtredingen zijn begaan door dezelfde gemeente die mij bestraft heeft. En daar hebben ze over gesproken. Minister De Jonge die gaat ook met dezelfde overtredingen ook... niet bestraft worden. Of Grapperhaus, die weten toch beter. En die gaan zelf overtredingen aan. En de koning, die bezoekt een Oranjestraat, ook met alle drukte erin. Ja. En die zeggen excuus. En een horecazaak, die is heel zwak, want sowieso, ik heb zaken gevoerd tegen de gemeente. Ik heb het niet kunnen winnen, omdat je in Nederland ook geen zaken kan winnen van de overheid. Ik noem dat een overheidsdictatuur ook. Maar Joep, jij zegt... Dat is ook met verschillende dingen... Joep, sorry, je zegt heel veel, maar eigenlijk wat je zegt is... jij bent horecaondernemer en jij zegt eigenlijk, als ik het heel bondig samenvat... hoezo moet ik dicht, terwijl al die mensen die zeggen dat ik dicht moet... en zoals Hugo de Jonge, zoals minister Grapperhaus zelf de fout in zijn gegaan... En dan moet ik dicht. Dat is niet eerlijk. Dat is wat je zegt, toch? Ja, de gemeente ook. Want, ja, precies. Toen mijn zaak met maatregelen dicht was, 2 weken. De tweede week, ik moest 4 weken dicht. De tweede week was er een opening. Die was eerst gepland met de burgemeester. Door slecht weer werd geannuleerd. En een paar dagen later kwam de wethouder. Waar 100 mensen bovenop elkaar zaten... Ja, en maar... daar werd over gesproken. En ik denk dat de geloofwaardigheid wat dat betreft bij mij dan zeer laag is over de werkelijkheid van het virus. Ja, en als... Omdat de beleidmakers zelf de overtredingen maken. En wat zou volgens u dan een oplossing zijn? Want die besmettingen die stijgen volgens het RIVM. Wat zegt u dan? Wat moet er dan nu gebeuren? Gewoon niks. Zoals Engeland. Waar nu zoveel voetbalwedstrijden worden gespeeld met volle tribunes. Ondanks dat Engeland juist de ergste land was een tijd lang. Tot kort, zeg maar. Met besmettingen. Ja, maar Engeland heeft nog steeds heel veel besmettingen. Hè? Ik bedoel, ze hebben inderdaad de coronamaatregelen afgeschaft. Dus jij zegt, laat het allemaal lekker lopen. Laat ons gewoon leven en dan zien we wel hoe het verder gaat. Dat is wat jij zegt. Ja. Duidelijk. Dat zou ik in Nederland ook willen. Op die manier. Dus horeca gewoon open. Laat de mensen gewoon leven. Want als je kijkt wat er werkelijk aan sterftecijfers wordt veroorzaakt, dan zou je de schappen van de winkels leeg moeten halen met kankerverwekkende stoffen en voedingsmiddelen. Die zitten er heel veel in. Dan zou je de cola moeten verbieden. Joep, dan zou je we dwalen een beetje af. Dankjewel voor je bijdrage. Het is duidelijk wat je vindt. We zijn bezig met de stelling. De horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Je mag een appje sturen. Je mag ook een voice memo sturen trouwens. Of je belt, zoals Bert heeft gedaan. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Ik ben een klein beetje over. Ik ben ook een beetje eens met de vorige beller. Ja. Ik blijf het een hele krankzinnige situatie vinden dat onze regeringsleiders, inclusief het koning, een beetje laten blijken van ja, zij kunnen wel van alles. Mm-hmm. Voor de rest vind ik, er zijn deskundigen die zeggen we hadden even 2 maanden rustig aan moeten doen, ook met die vakanties en dat soort dingen. En dan waren we veel veiliger geweest. Ja, dus u zegt eigenlijk, Hugo de Jonge had even wat langer gewacht. Alleen moet ik Hugo de Jonge wel een beetje indekken, zeg dat goed. Hij heeft, voordat ze deze maatregelen hebben versoepeld, heeft hij wel een meerderheid van de Tweede Kamer voor zich gewonnen. Dus het is niet alleen Hugo de Jonge, er is wel een meerderheid voor geweest. Moet ik even gezegd hebben. Ja. Maar jij zegt dus, Bert, heel duidelijk van we hadden eigenlijk wat langer moeten wachten met de versoepeling. Ja. Ik vind het een beetje verwend gedrag. Kijk, hoe je ook over een virus mag denken, ik twijfel soms ook. Maar een virus, ja, dat kun je toch moeilijk bepalen. En er zijn gewoon mensen die worden vreselijk ziek op deze aarde. Hadden we nog gewoon even 2 maanden. Ik vind het een beetje verwend gedrag. Al die mensen die de zeuren van ja, wij moeten op vakantie. Ja, je kan ook prima op vakantie in Nederland. Ik woon in Oost-Groningen. Je hebt die prachtige campings. Je kunt prima op vakantie in Nederland. En had dat nog een jaar gedaan en had gewoon 2 maanden nog gewacht, dan was het in ieder geval te veiliger geweest. Ik vind het een beetje verwend gedrag wat er allemaal gebeurt. Ben je zelf al naar een kroeg geweest, naar een café of zo? Nee, ben ik niet geweest. Ik zit wel op het terrasje. Mm-hmm. Dus een dorp hier in de buurt. Maar ik heb er ook geen behoefte aan. Maar dat gaat het toch niet om. Ik vind gewoon, iedereen mag van mij ook weer naar de kroeg. Op een duur. Als er iemand op een duur weer naar de kroeg wil, mag iedereen dat van mij ook. Maar had er gewoon even 2 maanden rustig aangedaan, zoals sommige deskundigen zeggen. En dan was het allemaal veiliger geweest. En iedereen moest opeens weer zijn nodig. Ik woon nu vlak bij Stadskanaal. Dat is overmorgen op Stadskanaal, bij Stadskanaal. Is een festival, er zijn 7000 kaarten verkocht. Secret Borders. Maar ik moet ook wel zeggen, Bert, we hebben natuurlijk een tijdje in een relatief strenge lockdown gezeten voor Nederlands doen. En dat was allemaal van hoger hand opgelegd. En dan hebben we ons zoveel mogelijk aangehouden. Ik kan me ook voorstellen, dat zie ik ook bij mezelf, moet ik toegeven, dat als van hoger hand die je heeft ingeperkt nu zegt van ja, doe lekker wat je niet laten kan, zolang je dat bewijsje maar hebt. En ga lekker je gang. Dat je dan denkt, ja, nu mag het, ik ga ook. Ja, ik begrijp de mensen ook wel. Ik ga de mensen nog niet zozeer aan zich veroordelen. Eigenlijk wijs ik meer met de vinger naar de totale overheid, naar wat jij zegt, naar Hugo de Jonge en de Tweede Kamer. Ja. Dat zijn toch de mensen die ons moeten leiden. En we hebben heel vaak de afgelopen anderhalf jaar, in ieder geval, we zitten een hele poos in. heel vaak spalkend beleid gezien. Dan was het dit, dan was het dat. Geen consistent beleid. Ja. Gewoon even 2 maanden gewacht. En dan was alles veel veiliger geweest. Ja. En wat vind je dat er nu moet gebeuren? Zeg je, nou, sluit alles maar weer en laten we weer even nou, twee... Ik hoop het niet voor de kroegeigenaren, maar die zijn uiteindelijk weer de dupe. Ja. Maar als het niet anders kan, ja, dan zal het moeten. Dan zal het moeten. En wat is een andere optie? Ja, dus er is geen... Nee, eigenlijk niet. Maar ik vind het vervelend voor die kroegeigenaren. Dat geloof ik. Begrijp me goed. Zeker. Maar ik vind gewoon, het is ook een klein beetje verwend gedrag. En ik vind gewoon dat de regering, die laat zich veel te vaak door neigen naar degene die naar de roep uit de samenleving. En terwijl dat zij de leiding hoort te geven. Zij zeggen, nee jongens, we doen nog 2 maanden rustig aan. Je kan rustig op het terras zitten met zoveel mensen, met zoveel afstand. Dat mag allemaal best. En s'avonds om 10 uur of 12 uur, weet ik veel, gaat die boel gewoon dicht. En dan doen we nog 2 maanden en doen we nog 2 maanden rustig aan. En dan is het grootste gedeelte van Nederland is gevaccineerd. En dan pas, dan pas kun je je gang weer gaan. Nou, morgen worden er nieuwe maatregelen aangekondigd. Dus ja, wie weet hebben ze meegeluisterd. Er worden maatregelen waar een aantal mensen heel zuur van. Ik denk een aantal kroegeigenaren, een aantal disco-eigenaren. Die worden heel zuur morgenavond. Ik vrees van wel, ja. Ja. Ja. Nou, we gaan het zien. En de regering die laat continu een oor neigen naar allerlei roepen uit de samenleving. Zonder zelf A, het goede voorbeeld te geven. En B, eens een keer goede leiding in handen te nemen. Ja, dat... Twee dingen. Oh, ja. Wie weet luisteren ze mee, Bert. Dank voor je bijdrage. Heel fijn. Ik heb te weinig hoop op. Fijne vrijdag in ieder geval. Dank je wel. Je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling... de horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Elise, goedemorgen. Wat vind jij van de stelling? Goedemorgen, Royak. Goedemorgen. Ik ben het deels met de stelling eens. Maar ik ben het ook eens met wat Bert net zei. Oké, vertel. Want vanaf het begin van de pandemie... heeft onze regering gewoon een zwalkend beleid gehad. Ja. En je mag gerust weten... Ten eerste ben ik al lang geen kroegtijger meer. Die tijd die heb ik al lang achter de rug gehad. Maar ik ben ook nog niet op een terras geweest. Dat ga ik pas doen, want ik krijg volgende week woensdag mijn tweede vaccinatie. Ja, ik ben nooit te oud om een kroegtijger te zijn, hè, Elise? Nou, op mijn 57ste. Kan nog. En dan een kroegtijger worden. Nee, blijven. Nee, maar goed, oké. Iedereen roept hier in Nederland van ja, en ik wil op vakantie en dit en dat. En het is mijn recht en bla, bla, bla. Want wat dat betreft, we zijn een En ik hoop dat je met me eens bent... We zijn een zo eigenwijze volkje. Als we kunnen smokkelen met QR-codes... dan gaan wij toch smokkelen met QR-codes. Dat klopt. We weten dat er varianten zijn. En noem maar op, we gaan vrolijk met z'n allen naar het buitenland... En we komen terug. En dan gaat iedereen lopen miepen. Van oh. Ja, jeetje. Laat ik het zo stellen. Ik heb mij... En ik wil niet zeggen dat ik het braafste meisje van de klas ben. Heus niet. Want toen ik hoorde dat ik het mondkapje achterwege kon laten. Nou, die eerste 2 weken had ik zoiets van... ik geloof niet dat ik hier blij mee ben. En dus ik heb de eerste paar dagen toen dat afgekondigd werd... heb ik toch nog braaf mijn mondkapje gebruikt. Mm-hmm. En je mag gerust weten, de laatste paar dagen... Ja, heb ik dat mondkapje ook achterwege gelaten. Ja, met het idee van, nou ja... Maar Elise, ik ga heel even terug naar de stelling. Want je zegt heel duidelijk van, ja, we hebben het zelf met z'n allen. We zijn een heel eigenwijs volk, hè, zeg jij. Wij hebben zelf onze eigen beslissingen continu genomen, nou ja, kijk, eigenlijk. Weet je, als zo met... er is één ding, en dat zei ik tegen jouw collega ook al. We hebben niet geleerd van vorig jaar zomer. Want of de regering heeft niet geleerd van vorig jaar zomer. Want die heeft alles losgegooid op de anderhalve meter na. Nou, niemand houdt zich aan de anderhalve meter. En het OMT heeft de regering heel wat anders geadviseerd. Ja, maar dan moet ik je wel even wat vertellen, Elise. Want jij zegt, heeft de regering dan niks geleerd van vorige zomer? Vorige zomer bleven de besmettingen, of tenminste de ziekenhuizen, vrijwel leeg. En toen kwam die piek in september dat die besmettingen opliepen en de ziekenhuizen volliepen. Maar die piek, dus ik ga je even uitpraten. Maar nu heb je dus dat Hugo de Jonge morgen waarschijnlijk maatregelen gaat nemen om te voorkomen dat hij in een soortgelijke piek komt zoals vorig jaar. Dus denk je dan niet dat die maatregelen die morgen wellicht worden genomen ervoor voorkomen dat we in eenzelfde situatie als vorig jaar belanden? Ja, ik denk dat de maatregelen die morgen komen, dat die terecht zijn. En ik kan mij heel goed voorstellen hoe sneu dat inderdaad ook is voor horecaondernemers en de discotheken en de festivals en dergelijke. Ja. Dat er ondernemers zijn die zeggen van, jongens, ik ben de jongen voor. Ik kap nu al ermee. Ja. En ik gooi nu mijn deuren dicht. Ja, die zijn er. Die zijn er zeker. Die zijn er voldoende. Ja. Nou, we gaan zien hoe het afloopt. Dank voor je bijdrage, Elise. Ja, oké. Fijne dag. Fijne uitzending. Dankjewel. Hoi. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over kinderen op sociale media. Maar we gaan eerst nog naar de Sugababes door op de stelling: de horeca, inclusief discotheek, moet meteen dicht. Je kan meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Een gouden ouwer van de Sugarwaves hoorde je hier bij Radio 1. Goedemorgen, als je net inschakelt, we zijn bezig met de stelling... de horeca inclusief discotheken moeten meteen dicht. Je kan erover meepraten via 0800-1121... of stuur me even een appje via de Radio 1-app, zoals Johan heeft gedaan. Hij zegt horeca open voor nachtclubs en cafés, alleen toegang met vaccinaties. Gelijk een goede reden om mensen te motiveren om die prik te gaan halen. En Rob die zegt, goedemorgen Raunak, ik vind dat de kroegen open kunnen blijven... maar de nachtclubs weer een paar weken dicht moeten. Dit draait er allemaal om omdat Nederland donkerrood gaat worden voor andere landen... en mensen dus niet op vakantie kunnen naar het buitenland. Het is natuurlijk een schande dat de thuisblijvers dan een lasten moeten dragen... van de mensen die per se naar het buitenland willen. Wacht een jaar met op vakantie gaan in het buitenland en help de eigen economie eerst. Ik wil ook graag terug naar Amerika, maar wacht ook een jaar. Niet te veel maatregelen voor de thuisblijvers, zegt Rob. Dankjewel voor je bijdrage. En Anno die zegt, het lijkt me niet haalbaar om nu de hele horeca weer te sluiten. Ziekenhuizen lopen niet vol, IC daalt ook nog... en Nederlanders pikken het niet om alles nu weer terug te draaien, denk ik. Voor de meeste mensen ontbreekt de logica om weer alles terug te draaien. De clubs en cafés dicht zodat de jongeren al iets afgeremd worden, zal meer in lijn liggen. Restaurants en terrassen open, zodat iedereen toch uit kan, lijkt me voor de hand liggen. Dankjewel voor je bijdrage. Wil je ook meepraten? Dat kan via de app, maar je mag ook bellen, zoals Frank heeft gedaan. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, Ronak. Hallo. Hoi. Vertel, de horeca inclusief discotheken moeten meteen dicht. Wat vind jij? Ja, daar ben ik voor. Waarom? Waarom? Op zich ben ik niet bang voor de Delta-variant... Mm-hmm. voor degenen die gevaccineerd zijn. Te weten, een dubbele vaccinatie gehad hebben. Ik ben niet bang voor die mensen over het algemeen. Waarom? Bekend trouwens, Pfizer biedt een hoge graad van bescherming. Ongeveer 80-94%. En de producent is zo keen geweest om... in de celkern eigenlijk een sleutel als het ware te kunnen inbouwen... mocht een mutant agressiever worden... dan kan Pfizer daarop inspringen, anticiperen daarop... Mm-hmm. en in een productielijn brengen. Dus op zich vind ik dat heel geruststellend. Ja. Voor wie ben ik wel bang? Voor degene natuurlijk die gebruik maken met name van disco en clubs. Al onbekend, de besmettingsgraad onder deze mensen wordt hoger en hoger. Ja. Het kan natuurlijk zo zijn dat mensen met een zwak afweersysteem, ook al zijn ze jong, daardoor ernstig ziek worden. Maar het kan ook zo zijn dat jongeren mensen besmetten... oudere mensen of andere mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen in achterstandswijken... die heel moeilijk bereikbaar zijn, al onbekend. Denk in deze aan de prikbus. Als je dat bij elkaar optelt, dan zou het kunnen betekenen... dat de draagkracht van een ziekenhuis niet meer evenredig is... met de belastbaarheid of belasting. Met andere woorden, het zorgpersoneel zou dan weer onder een grote druk komen staan. Dus om het zekere voor het onzekere te nemen... ben ik voor sluiting van zowel disco's als clubs. Ja, en dit is iets wat veel mensen zeggen. Hè? Ik heb ook gelezen, dat zei ik aan het begin van de uitzending ook... dat mensen zeiden van ja, de ouderen en eigenlijk de mensen boven de... ja, wat zouden we zeggen? Nou, eigenlijk iedereen heeft nu wel de kans gehad om zich te laten vaccineren. Ja. Dus wie nu niet gevaccineerd is op de minderjarige uitgesloten... die heeft dat toch echt zelf in de hand. Hoe lang moet de ene groep leiden voor de onwil of de terughoudendheid van de andere groep? Ja, ja. Ik heb jou al horen noemen de woorden gezond verstand. Ja, en toen die trok ik in twijfel, hè? Ja, nee, maar ik denk dat dat inderdaad zo is. Nou, als je jong bent... over het algemeen toch onbezonnen, et cetera. Hoe bereik je die mensen? Ja, chic zou je zeggen, het is een ethische kwestie. Chic. Maar als je jong bent, denk je niet aan dit woord. Die mensen zul je wel moeten bereiken. En ik denk dus... ja, verplicht is het nog niet, hè, maar nee. moreel beschouwd ben je... je hebt een morele verplichting. Ook als je jong bent, over het algemeen, denk je daar denk ik niet aan. Met andere woorden, ik denk wel dat er een manier gevonden moet worden... zo snel mogelijk, als het kan, voor 1 september... om deze mensen toch te bereiken. En waarom 1 september? Ik dacht dat het een streefdatum is van Hugo de Jonge om heel Nederland, nee, ik moet het zo zeggen, om de vaccinatiegrens gaat de groepsimmuniteit met het percentage van 87%, als dat bereikt is, en men denkt ongeveer 1 september, rond die datum, dan zijn wij als volk zo goed als immuun geworden voor het virus en is het gedoofd. Okay. In theorie. In praktijk denk ik ook wel. Met andere woorden, Ronak, en ik denk daar net als heel veel mensen, ja, het restant van de mensen die nog niet gevaccineerd zijn moeten gepusht worden, lijkt mij. Hoe gaat u er zelf mee om? Want toen alles open mocht, hè, Hugo de Jonge zei ook van ja, we gaan versoepelen. Toen konden mensen om mij heen, en dat zag je eigenlijk overal, niet wachten tot ze konden testen voor toegang. Ja. Hoe was dat voor u? Had u ook knaldrang? Of ik wat van drang had? Knaldrang. Weet u wat het is? Knaldrang? Ja. Ja. Nou ja. Hoe moet ik het zeggen? Ik ga op zijn tijd graag weg. Mm-hmm. Heel graag. Maar ik kan me ook... laat ik het zo zeggen, natuurlijk, die behoefte is menselijk. Maar als je nog heel jong bent, jouw leeftijd, ik ben een aantal jaren ouder, dan is die drang, die drive, die geestdrift om weg te gaan, lijkt me, of weet ik zeker, veel groter. Ja. Ja, en ik denk dus als je iets ouder wordt, ik ben nu in de 50, dan kun je dat makkelijker relativeren, vind ik. Ja, sorry. Prevaleert jouw gezonde verstand, bij mij tenminste, boven mijn gevoel. Maar andere woorden, ik berust daarin. Ik zou namelijk niet willen dat door, als ik tegen in het ziekteproces van corona terecht zou komen, dat weegt van mij niet op. De moed van mij opwegen, zo moet ik het zeggen, tegen het geduld waar ik ervoor moet opbrengen en opgebracht heb. Begrijp je wat ik bedoel? Zeker. Het lukte mij om te relativeren en te zeggen van, hier komt ook wel een einde aan. En dat geeft een bepaalde rust. Wat ik me ook afvraag is dat, jij zegt heel duidelijk, ik ben voor een voorlopige sluiting. We waren gesloten, we gingen weer open. En dit is niet de eerste keer dat Hugo de Jonge zijn zaakjes niet helemaal fantastisch op orde heeft. Ja. Moeten er ook sancties komen voor zijn beleid? Nee. Niet? Oké. Nee, absoluut niet. Ik ben altijd, even terzijde, ik ben lang fan geweest van Mark Rutte. Ja. Terwijl ik links van het midden ben. Maar fan in die zin, het is een goede leider. En wie zal het beter doen als hij qua leidinggevende capaciteiten? Maar daar heeft ook niemand anders de kans gehad, hè? Ik ben inmiddels geen fan meer van Mark door de verschillende omstandigheden. Wat het kabinet betreft, ik denk dat ze een hele moeilijke fase gehad hebben. Mm-hmm. Net als heel veel landen, kennis achteraf en van daaruit voortschrijdend inzicht. Met andere woorden, ik ben echt ervan overtuigd dat deze mensen integer hebben gehandeld naar vermogen. Puttende uit de kennis vanuit de wetenschap, onder andere OMT. Met andere woorden, het is heel makkelijk, vind ik dan, om met de vinger naar mensen te wijzen. Ja. Ik ga ervan uit dat deze mensen integer hebben geprobeerd te handelen. Dus een schuldvraag is voor mij niet aan de orde. Nee, maar los van een schuldvraag, en dit vraag ik omdat die vraag niet alleen bij mij leeft overigens. Ja. Hoe vaak mag iemand falen voordat, of fouten maken voordat je zegt, nou, eigenlijk, je hebt integer gehandeld, maar jouw handelen is niet goed genoeg voor deze pandemie, dus maak plaats. Dat is heel makkelijker gezegd als gedaan. Zeker. Ik vind dit, Hugo de Jonge is een spreekbuis. Mm-hmm. Vertaalt het naar buiten uit. Maar zijn kennis krijgt hij ingegeven, wordt hem ingegeven door derden, ja, door andere wetenschappers. Met andere woorden, als je het fijne ervan wil weten, vind ik, dan moet het ook openbaar worden, hè? Hoe is het gegaan? Ja. Hij is de spreekbuis en dan is het heel makkelijk om te zeggen, vind ik, jullie dit, jullie dat, hè? We staan bol van kritiek. Ik vind dit niet helemaal juist. Nee. Er zijn meer mensen bij betrokken en uiteindelijk is hij de spreekbuis en parlementaire of ministeriële verantwoordelijkheid. Absoluut, dat is zo. Maar hij krijgt natuurlijk zijn kennis aangereikt, weet jij ook, vanuit ambtenaren en wetenschappers. Ja. Dus het is een geheel van. Alles bij elkaar, als ik terugkijk, vind ik, afsluitend. Hugo de Jonge heeft zich heel knap hersteld en het gaat nou steeds beter. Staat dus al om tevredenheid van mijn kant. Er zijn altijd falen en feilen, maar alles bij elkaar vind ik het best goed gedaan. Duidelijk. Dank u wel voor uw bijdrage weer. Heel fijn. Heel graag gedaan, Ronak. Yes. En groetjes en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Fijne vrijdag ook. Ja, je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En we zijn bezig met de stelling: de horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Wat vind jij? Bel naar 0800-1121 of stuur me even een appje. En Charlotte die heeft gebeld. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen, Ronak. Hallo. Hi. Alles goed met jou? Zeker. Hoe is het met jou? Je klinkt in ieder geval heel prettig en heel fit en actief. Dankjewel. Ja, ik ben al even wakker. Wat doe jij wakker? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat zeg je? Wat doe jij wakker? Nou weet je, ik zal je vertellen, ik word meestal zo rond deze tijd altijd eventjes wakker. En niet altijd natuurlijk, hè. Dus ik denk dat ik zo meteen gewoon weer wat ga slapen. Ja, dat zit kennelijk in mijn biologische klok of zo. Ik kan je daar eigenlijk ook niet echt een duidelijk antwoord op geven. Dus verder ben ik niet zo actief, hoor, op dit moment. Je klinkt wel wakker, dat scheelt. Ja, maar dat heb ik al volgens mij altijd wel. Fijn dat je belt. Ja, leuk. Maar moet je luisteren. Ik ben eigenlijk wel een beetje verdrietig dat het allemaal weer zo snel en intensief versoepeld is. Ik wist gewoon, dat klinkt misschien een beetje arrogant. Ik wist gewoon dat dit zou gebeuren. En weet je, het is natuurlijk niet zozeer de restaurants die de oorzaak zijn. Absoluut, denk ik zeker niet. Maar het intensieve reizen wat weer op gang komt. De festivals, de sportevenementen waar mensen dicht bij elkaar klitten. En die loze kreet 1,5 meter is echt een bizarre opmerking. Want het is compleet onmogelijk. En dat weet iedereen met een beetje gezond verstand. Waar ik toch eigenlijk wel zo langzamerhand hier in onze samenleving ernstig aan begint te twijfelen. Want we nemen... dit is zo. Weet je, je moet natuurlijk toch wel een beetje je eigen maatregelen nemen. Kijk, weet je, ik ben gevaccineerd. Heel veel, gelukkig, met mij. Maar dat geeft je nog niet... Dan hoef je nog niet het idee te hebben, ik ben volledig beschermd. Want men geeft je geen 100%. Er zijn zelfs echt veel mensen die desondanks toch corona gehad hebben. Ja. Weliswaar wat minder ernstig. Maar het is toch altijd wel forser dan een gewoon griepje. Want de coronavirus is geen seizoensgriep. Dat is een heel specifiek virus wat blijft heersen. Het muteert continu. En er wordt dus nu gezegd door de wetenschappers, niet elke wetenschapper overigens, van men is toch beschermd tegen bepaalde mutaties. Maar de mutaties gaan maar door. Die gaan maar door. Tot hoever ben je dan nog beschermd? Hoe lang ben je nog beschermd? Daar is men helemaal niet zo verschrikkelijk. Zeker over. Dus vind ik desondanks, ook al ben je gevaccineerd, moet je toch voorzichtig zijn. En ik vind het dan ook een beetje vreemd. Kijk, ook zoals met jongeren, er wordt een beetje luchthartig over gedacht. Ach, jongeren worden niet zo ziek. Nou, er zijn heel veel jongeren die daar heel erg ziek van worden. Dus dat vind ik ook een beetje een nonchalance waar ik me niet in kan vinden. Sowieso niet. Maar begrijp je dat als jongeren, niet jongeren, of überhaupt als Nederlanders, een soort van carte blanche krijgen? Van ga je gang. Dat ze er ook echt voor gaan? Nou weet je, ik vind ook wat jij zegt, dat carte blanche, hè, dat heeft ook weer te maken met die veel te snel alles loslaten. Ja. Men heeft natuurlijk zo goed, toen het zo ernstig net vorig jaar, de regeltjes proberen in te lassen, hoe je moet gedragen en van alles en nog wat. Het vaccineren ging ook in de beginsituatie enorm moeizaam. Ja. Dat kun je niet zomaar eventjes vergeten. En dan vind ik toch... Ik vind dit zo slecht wat er nu gebeurd is. En om dan bijvoorbeeld de restaurants aan te pakken. Je moet gewoon weer wat meer regels ook bij de restaurateurs geven. Van beter controle, wat meer die tafeltjes weer. Weet je, voorzichtiger. Alsjeblieft een beetje voorzichtiger. Want wij zijn hier nog lang niet van af. En we zullen moeten leven met dit coronavirus. Het heeft ook heel veel te maken met aerosolen. Hè, vooral bij de binnenruimte. En nu zijn we dus op het ogenblik buiten, veel mensen. Dus die besmettingsgraad is dan overigens in zijn algemeenheid wat minder effectief. Maar, ja, zoals je ook weet, het slaat om zich heen. Ja. Het virus heeft zich enorm naar de zin. Dat is logisch natuurlijk, hè? En wij hebben dat gewoon niet in de hand. Want hoe is het gekomen dat wij in deze situatie terecht zijn gekomen? Door de intensieve contacten met mensen worldwide. Hè, de intensieve veeteelt, de zoonose dus. En men leert niet. Men gaat gewoon weer, wil men op oude voet verder gaan. Dat is bizar. Dat is bizar. Je moet een beetje, het is niet leuk, hè? Het is verschrikkelijk vervelend en naar. Maar moet een beetje zich aanpassen. Dat men bepaalde dingen laat en inderdaad het gezonde verstand proberen te gebruiken. En niet altijd maar afgaan. Ook wat minister De Jonge zegt, de spreekbuis dan. Dat voor zoete koek aannemen. Oké, er moet wat gezegd worden natuurlijk. Maar neem je eigen verantwoordelijkheid voor zover je dat kunt. Want het is echt niet zo dat je voor 100% ben je zeker niet veilig met de vaccins. Ik bedoel, Janssen is ook maar 67% AstraZeneca. Het is toch niet volledig. Maar zelfs Pfizer-BioNTech, ook dat heeft toch wel risico's dat je toch ziek kunt worden. En ook wat de jongeren aangaat. Ik vind het echt ontzettend sneu. Ontzettend triest. Ja. Maar ik vind het ook heel triest dat het zo onnadenkend alle maatregelen zijn losgelaten. Want wij zitten straks in september, waarschijnlijk eerder. Moeten we dan weer alles op slot gooien? Nou, dat is niet ondenkbaar. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk. Na al die moeites die we bijna 2 jaar lang gedaan hebben. Hè? En weer de depressiviteit van mensen die optreedt. Men moet leren. Ja, je moet proberen de capaciteit die je hebt te benutten om je leven een beetje anders in te richten. Waardoor het toch heel gezellig wordt. Maar hou rekening met deze narigheid die er nu op dit ogenblik gaande is. Echt. Echt. En niet alleen die restaurateurs aanpakken, want dat is natuurlijk waanzin. Je kunt dat best gecontroleerd doen. Maar die festivals, sportevenementen en al dat soort gekkigheid niet door laten gaan. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Dankjewel voor je fijne bijdrage weer, Charlotte. Graag gedaan, Ronald. En alle beste met je. En slaap lekker zo. Ja, tuurlijk. Dank je, hoi. Ja, we zijn bezig met de stelling: de horeca, inclusief discotheek, moeten meteen dicht. Wat vind jij ervan, Maarten? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Nou, ik heb zelf een café en ik maak het zeg maar vanaf de eerste lijn mee dan, zeg maar. Mm-hmm. En we hebben ook te maken gehad met gekte. Gewoon zo simpel is het. Dus het zijn net koeien die weer voor het eerst in de wei zijn, zeg maar. Om het even heel erg... Maar gekte is enthousiasme, of... Enthousiasme, ja. Drukte en nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat iemand die voor mij reageerde, hè, dat het vooral over de jongeren ging en weet ik veel wat. Nou, je moet de ouderen niet onderschatten. Hè, daar hebben we dagelijks mee te maken, jongens. Hou een beetje afstand. Nee hoor, we zijn gevaccineerd. Nou, weet je, dat is echt verschrikkelijk. Mensen mm-hmm. hebben totaal geen respect meer voor regels, want zij zijn al te lang dichtgezet. Alleen, om nou zeg maar de discotheken weer dicht te gooien, ik vind dat een beetje het slachtoffer van het beleid. Want ik bedoel, daar had je op kunnen wachten. Ik bedoel, als je een gemiddelde club neemt waar 1500 mensen in kunnen, dan, hoe zeg je dat? Je gaat met testen voor toegang werken. Dat is hartstikke mooi, want, heel eerlijk, ik ben 33 en ik krijg 20 juli pas mijn tweede spuit. Ja. Dus de stelling, of de opmerking van iedereen heeft al de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. Nou ja, dat is gewoon werkelijk waar niet zo. Want ik bedoel, ik heb hem gelijk genomen toen dat ik hem kon krijgen. Ja, alleen eerste prik had ik het over, hè? Oh, de eerste prik. Ja, ja, ja. Oké, maar dan blijft het dus zeg maar zo. Maar jij bent horecaondernemer. Vind jij dan dat we weer dicht moeten? Nee, absoluut niet. Absoluut niet, oké. Okay. Maar wat moet er dan wel gebeuren? Nou, wat je nou ziet is dat er een zwalkend beleid is, wat gewoon gedoemd is te mislukken. Mm-hmm. Er wordt gewoon weer niet nagedacht. Er met alle respect, wij zijn kind van de rekening. Ja. Wij werden dichtgezet in oktober omdat het te gek werd. Maar wat moet er dan wel gebeuren? Op het moment dat jij een festival hebt, moet iedereen zich laten testen, ook de gevaccineerden. Want wat je nou krijgt is dat bijvoorbeeld als de helft gevaccineerd is, die twee vaccins heeft gehad of iets, die kunnen nog steeds besmettelijk zijn voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Ja. Dus wat je krijgt is stel je nou voor, neem een voorbeeld, Lowlands. Hè? Er zou 75.000 man op afkomen dit jaar. Meerdaags festival. Dan zeggen ze dus van, nou, met testen voor toegang of een QR-code dat je gevaccineerd bent. Wat je gaat doen is zeg maar een gezonde groep die getest heeft omdat ze het niet hebben, kwetsbaar te maken om in een groep te gooien waar geen controle op is. Want als je gevaccineerd bent, kun je het nog steeds bij je hebben en zou je het nog steeds over kunnen dragen. Ja, en de vaccinatie is niet 100% natuurlijk, hè? Dat weten we ook. Ja, maar die groep die gevaccineerd is, die krijgt wel toegang tot iets, maar er is geen controle op of zij het hebben, ja of nee. Nee, precies. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. En voor de rest, het beleid, weet je wat het is? We hebben een heel groot offer gebracht. We zijn 6 maanden dicht geweest, totaal 9 maanden dicht geweest, als je die 2 lockdowns bij elkaar optelt. Het is gigantisch veel geld, heeft dat gekost. Gigantisch veel energie heeft dat gekost. Mensen zijn creatief geweest, hebben de boel weten te overleven. Er zijn wel mensen die zijn failliet gegaan. Er zijn mensen die weten nou niet wat ze met de schuldenberg aan moeten. Ja, we werden opengezet op het moment dat de besmettingen hoger waren dan dat we dicht waren. Ja. Omdat de burgemeesters van de 4 grote steden de boel niet meer aankonden. Maar als ik het even kort resumerend... Sorry, ik moet je echt onderbreken, want we komen zo naar het NOS-journaal. Het is echt een zwalkend beleid waar niet over na wordt gedacht. Ja, dus jij zegt maar, het is stop met dat gevaccineerde toelaten, maar laat iedereen testen voordat ze ergens binnen mogen laat komen. Laat iedereen dat testen. Kijk, ja. Wij wonen, ik kom zelf wel zeg maar uit de stad en wij hebben ook geen testing voor toeganglocatie. Dus dat wil niet bij ons. Hè. Mensen komen daar dan niet voor. Die moeten 40 kilometer reizen voor een test. Ja, wij proberen vervolgens zelf via die stichting een testlocatie op te zetten. Maar het geld is zo verdeeld. Dus we hebben zelfs gezegd dat we het zelf wel willen betalen om het gewoon veilig te laten gaan. Ja. Snap je wat ik bedoel? En wat je wel merkt met het hele beleid is dat het geld al verdeeld is. Dat er geen oplossing is en dat het gewoon echt oprecht het falend beleid is op het moment. Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, Maarten. En ik wens je heel veel sterkte. Morgen horen we welke maatregelen er worden genomen. En we gaan straks na het NOS-journaal nog door op het onderwerp. De horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En dan bespreek ik die zo. En dan spreek ik je straks na het NOS-journaal. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Een groep van voornamelijk Colombianen zit volgens de Haïtiaanse politie achter de moord op president Moïse eerder deze week. 15 Colombianen en 2 Amerikanen met een Haïtiaanse achtergrond zijn gearresteerd. 3 verdachten zijn door de politie gedood en er zijn nog 8 Colombianen voortvluchtig. President Moïse werd woensdagnacht in zijn huis in Port-au-Prince geliquideerd. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Het motief achter de moord is onduidelijk. Colombia heeft hulp toegezegd bij het onderzoek naar de toedracht. De Olympische turnploeg is in quarantaine gegaan omdat een van de sporters of begeleiders positief is getest op het coronavirus. Dat meldt NOC-NSF aan het ANP. De sportkoepel wil niet zeggen wie er positief is getest. Onduidelijk is ook of het vertrek van de turnploeg naar Japan komende zondag wordt uitgesteld. De terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan is 2 weken eerder klaar dan verwacht. President Biden heeft aangekondigd dat het al per 31 augustus een feit is in plaats van op 11 september. Biden zegt dat het doel van de Amerikanen in Afghanistan is bereikt, namelijk de ontmanteling van Al-Qaeda en het doden van Osama bin Laden. Daarmee is wat hem betreft de missie afgerond. We zijn niet naar Afghanistan gegaan om een land op te bouwen, zei Biden. Het Afghaanse leger moet de veiligheid in het land nu gaan waarborgen en daar zegt Biden vertrouwen in te hebben. Bij een vliegtuigcrash in Zweden zijn alle 9 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 8 parachutespringers en de piloot. Vlak na het opstijgen van het vliegveld in Örebro kwam het toestel neer en vatte het vlam. Aan het eind van de avond waren alle doden geborgen. Het weer. Vandaag is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. In de middag kan er heel lokaal een enkele bui vallen. Het wordt 20 graden aan zee tot maximaal 24 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. We gaan zo nog even door met de stelling. De horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. De 2 mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerschieten van Peter R. de Vries worden vandaag voorgeleid. En dan wordt ook bekend of zij langer vast blijven zitten. Verder openen vandaag in Amsterdam de eerste plasticvrije terrassen. Dat houdt onder andere in dat er geen melkcupjes, honingstaafjes of koekjesverpakkingen en sauszakjes meer gebruikt worden, waar plastic bij gebruikt wordt. Zo komen deze verpakkingen dus ook niet meer in de gracht terecht. En in Rotterdam begint vandaag het North Sea Jazz Downtown. Dat is een afgeslankte versie van de normale North Sea Jazz. Die is afgelast, helaas, vanwege corona. En vandaag wordt ook bekend welke maatregelen er worden genomen om het coronavirus in te dammen. Dus wie weet sneuvelen er allemaal evenementen straks of niet. We horen het vandaag op vrijdag. Om daar alvast een beetje warm voor te lopen, zijn we bezig met de stelling: de horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. En je kan een appje sturen, maar je mag ook bellen. Ed Geerlings die heeft een appje gestuurd en hij zegt: goedemorgen, ik ben het niet met de stelling eens. De meest kwetsbaren zijn gevaccineerd en dus beschermd. En dus gooi alles open, want de meeste van ons hebben een goed immuunsysteem. Groetjes en een mooie dag gewenst, Ed. Dank voor je bijdrage, Ed. En jij ook een mooie dag gewenst, uiteraard. Piet Huis die zegt, laat iedereen het griepje krijgen. Dan bouwen we vanzelf weerstand op. Je kunt niet de maatschappij kapot maken. En Eveline die zegt, hoi Raunak, de opheffing van de vele coronabeschermingsmaatregelen zijn in mijn inziens te snel opgeheven. Oké, het dansen met Jansen was een domme zet. En van mij hoeft de horeca niet dicht. Wel een goede controle met bewijs van gevaccineerd zijn. Maar waterdicht zal het nooit worden. Fijne nacht en groetjes. Dankjewel, Evelien. En Ron die zegt, over 2 maanden is er nog steeds een groep die niet gevaccineerd is vanwege religie, domheid of anderszins. Gooi de boel los. Duidelijke taal van Ron. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. En dat kan bellend of append. Venno die heeft gebeld. Goedemorgen, Venno. Ja, goedemorgen, Ronak. Hoi, goedemorgen. Ja, blij dat ik toch nog aan bod kom. Ik dacht dat het om 4 uur zou ophouden. Deze keer niet. 5 uur, sorry. Nee. ja, het is inderdaad een kwestie van voortschrijdend inzicht en gezond verstand, of hoe je het wil noemen, trial and error. Ja? Kun je je nog herinneren dat we een jaar geleden zeiden van, die kinderen tot en met 12 jaar, die zijn niet besmettelijk, die mogen overal komen. Zeker, ja. Ja. En ondertussen mochten ze terug de klas in en werden de leraren ziek. Toch? Ja. Dus dat is het voortschrijdend inzicht dat we weten dat het nou niet zo is. En ik vind wel zo dat de horeca nu niet gedwongen weer dicht moet of wat dan ook. Laat het gezond verstand prevaleren, zoals dat dan zo mooi heet. En die vergelijking van mijn voorganger van die koeien die weer de wei in mogen. Ja, zo zijn onze jongeren. Het is puur instinct dat ze weer lekker gaan feesten en gaan dansen en gaan doen. Nou, wil ik wel wat bij toevoegen, want dat werd gezegd door een horecaondernemer. En die zei, we zeggen wel de hele tijd de jongeren, maar de ouderen kunnen er net zo goed wat van. Moet ik wel even gezegd hebben. Ja, natuurlijk. Goed, ik ben AOB'er nu en ik ben al veel langer dan 2 weken voor de 2e keer gevaccineerd. En het is ook inderdaad waar dat als je, ook al ben je gevaccineerd, dat als je toch met het virus in aanraking komt, anderen nog steeds kan besmetten of iets last kan krijgen. Mijn vrouw en ik, mijn vrouw was positief getest in oktober. Nou, gelukkig weinig gevolgen. Ik kon niet getest worden. Ik zal het ook wel gehad hebben, maar met paracetamol was alles opgelost. Fijn. Dus het kan altijd alle kanten opgaan, dit soort dingen. Ja. En dat is ook met het griepvirus zo. En later lachen wij en zeggen tegen het corona dat, oh, dat is net zoiets als het griepvirus. Als we het maar elk jaar in de gaten houden en geprikt worden, is er niks meer aan de hand, volgens mij. Oké, okay, dus jij zegt lekker laten zo, eigenlijk. Nou, lekker laten zo. Laat het gezond verstand wel en het geduld de overhand hebben. Heb jij vertrouwen in het gezond verstand van je mede-Nederlanders? Nou, niet van die jongeren, die blije koeien die weer erbij mogen. Nee, daar heb ik geen vertrouwen in. En ik heb ook geen vertrouwen in het gezond verstand van de duivelse engel. Maar dat wordt wel lastig, want we zijn één samenleving. Je zegt, ik heb geen vertrouwen in die groep en wel in die groep, maar niet in die groep. Dan zou je zeggen, laat hoger hand besluiten. Nee, nee. Daar heb je ook geen vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in mijn eigen gezond verstand. Ja, oké. Okay. Maar je bent niet alleen op deze wereld. Dus hoe moeten we het dan met z'n allen gaan bolwerken? Gewoon kijken wat er gebeurt. Trial and error. Kan het zo zijn dat het weer de kop opsteekt. Vorig jaar was het ook zo met de zomervakanties. Dat die piek na de zomervakanties kwam. Ja, dan zie je dat soort dingen inderdaad gebeurt. Maar ja, het is en blijft een slechte zaak om dingen van hoge hand op te leggen. Dat wekt alleen maar weerstand op. En dan doen de mensen juist niet wat er gezegd wordt. Ja, maar wat moet er nu volgens jou gebeuren, Venno? Hoe moeten we nu verder? Op deze voet, zoals we nu op dit punt zijn, gewoon zo verder gaan. Okay. En ik wilde nog één puntje naar voren brengen. Dat dus inderdaad meneer Rutte en meneer De Jonge proberen de zaken zo verstandig mogelijk aan te pakken. En ik vind dat ze tot nu toe ook niet slecht hebben gedaan. Maar ik vind dat er ook wel tijd is voor verandering. Dat als er nu een nieuwe regering komt, dat ze de helft van de tijd meneer Rutte premier is en de andere helft mevrouw Kaag. Dat zou misschien nieuwe inzichten brengen en nieuwe daden. Nou, wie weet luisteren ze mee. Dank in ieder geval voor je bijdrage. Goed, graag gedaan. Fijne vrijdag nog, dankjewel. Ja, hoi. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over de stelling. Straks gaan we het hebben over jongeren op sociale media. Maar eerst nog even door op de stelling. De horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Thomas, wat vind jij ervan? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben duidelijk van mening dat de horeca en de groepsevenementen en de discotheken weer dicht moeten. Mm-hmm. Omdat wij, naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen 10 dagen en met name de afgelopen week, duidelijk zien dat er een stijging komt die ongekend is en die het gaat leiden dat het niet meer te controleren is. En dat met name de zo graag gewenste vakantie die eraan komt voor de mensen niet mogelijk zal zijn. Ja, maar en jij zegt dus iedereen moet dicht. En hoe doen we dat dan met die horeca-eigenaren? Ik denk, en het is duidelijk zo, de horeca is de groep die het meest moet lijden onder dit geheel. Ja. En ik denk die te compenseren, wat eerder al gebeurd is, dat dit de beste manier is. Het is de afgelopen 6 maanden is het ook goed gegaan. Nu dat de horeca en met name, ik denk meer met name de groepsevenementen, dat die weer omhoog gaan. Ja. Een ander die niet alleen in Nederland is, maar ook heel Europa, met name het EK, zal ertoe leiden dat na de zomer of in de zomer nu een ramp gaat worden. En ik heb daar geen begrip voor hoe dit open kon gaan op het EK, maar ook heb ik niet begrepen waarom Nederland meteen alles los heeft gelaten. Terwijl andere landen het niet deden. En ik denk het risico is absoluut te groot dat wij weer in een grotere lockdown gaan. En daarom vind ik dat je compenseer de horeca, maar probeer ook aan de gezond verstand van de mens te appelleren en te zeggen dat, toch duidelijk te maken dat ze kunnen zien wat nu gebeurt. Met name dat de cijfers extreem, echt extreem omhoog gaan. Mm-hmm. En dat we om die reden weer maatregelen moeten nemen. Ja, u zegt, ik heb het vaker voorbij horen komen vandaag. Gezond verstand. Vertrouw op het gezond verstand van de ander. Vertrouwt u zelf in het gezond verstand van de anderen? Dat doe ik in de dagelijkse praktijk. Mm-hmm. Ik ben in het medische circuit en heb veel patiëntencontact. En wij moeten daar ook onze maatregelen mee nemen en het kan. Maar als het niet opgelegd wordt, ja, dan gaat het niet gebeuren. Bijvoorbeeld, sinds een week ongeveer hoeven we geen masker meer om te doen. Maar terwijl wij de patiënten zien, zeg maar toch, doe het masker om. En omdat wij het opleggen, gebeurt het ook. En daardoor heb je wat meer zekerheid, wil ik maar zeggen. En wordt gekeken dat in de wachtruimte niet de mensen te dicht bij elkaar zijn enzovoort. Het kan. Maar, heel duidelijk, maar aan de andere kant, en zeker op het moment dat alcohol in het spel is, ja, gaan mensen weer los. Ja. En als ze losgaan, dan gaan ze niet op die anderhalve meter acht letten. En dat, ik begrijp het ook, maar dan stopt de mogelijkheid dat je überhaupt dit kan doen. En dus, wat we, ja, ook zien, hè, is dat er nogal gesjoemeld wordt met dit testen voor toegang of met die toegangsbewijzen. Ook dat er niet heel streng op wordt gelet. Kunnen we niet ook zeggen, bijvoorbeeld, nou, laten we alles open laten, maar laten we wel strenger controleren op die toegangstesten? Want die staan nu gewoon te koop. Hè? Je kunt voor een x-aantal euro's kun je gewoon een toegangsbewijsje kopen. Nee, maar absoluut. Waar ik echt misselijk van word, is hoeveel geld verdiend wordt met de corona. In de zin van, je hebt testcentra die een vermogen kosten, die daar veel geld mee verdienen. Maar je hebt dus ook het circuit, wat je net noemt, dat mensen dus proberen iets te verkopen, terwijl het helemaal niet zo getest is. En ik zou daar veel strenger, duidelijk strenger in optreden. Ik kom dus van de natuurwetenschappelijke kant en als je dat goed controleert, kan je ook weer open gaan. Ja. Maar, en waar gaat jouw voorkeur naar uit? Zeg je nou, controleer beter bij de deuren? Of laten we alles even weer sluiten totdat het weer een beetje beter gaat met de besmettingen? Ik ben bang dat wij nu weer, tenminste de groepsevenementen, moeten stoppen. En zeker als je hoort dat een van die sprekers voor me dat op Lowlands 75.000 mensen, 75.000 mensen bij elkaar komen. Dat vind ik meer dan gevaarlijk. Aan de andere kant, wel licht open gaan, maar dan extreem goed controleren en echt hard optreden. Ja, en als je een voorspelling mag doen, wat denk je dat morgen, wat vandaag gezegd gaat worden? Ik denk dat de politiek het maar in alle landen extreem moeilijk heeft. En natuurlijk is het een beetje trial and error. En niemand heeft dit zien komen twee jaar geleden. Maar wat denk je dat er vandaag gezegd gaat worden? Welke maatregelen worden volgens jou getroffen? Groepsevenementen stop. Mondmasker weer op. Ik hoop een strenger testbeleid. Ik hoop dat mensen hun mondmaskers dan nog niet hebben weggegooid. Dank voor je toevoegingen, Thomas. En ik wens je een hele fijne vrijdag. We zijn bezig met de stelling, de horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. Meneer Reitsma, wat vindt u daarvan? Goedemorgen. Goedemorgen, Raunak. Goedemorgen. Ja, wij doen net, want dat klinkt ook weer, hier, dat gaan we wel heel erg sterk door. Hè? Wij doen net alsof we op een eilandje leven, maar wij zijn maar een klein kleurenlandje. En ik kan je vertellen, op deze grote aardbol, ja, in Lloret de Mar, in Spanje, daar gaat vanaf morgen alles weer dicht, hoor. Een groot deel gaat dicht, inderdaad. In Catalonië gaan ze dicht, las ik. In ieder geval in Lloret de Mar. Ja? Ja. En dat heeft vooral te maken met het feit dat nogal wat Westerse jongeren, Nederlandse, Belgische jongeren, daar met allerlei jongerenorganisaties weer als een horde op af zijn gekomen. En de besmettingsgraad daar is enorm gestegen. Ja? Enorm. Het is dus zo dat die burgemeester van Lloret de Mar, die heeft al lang de noodklok geluid bij de Spaanse overheid. En jij zegt bijna alles. Als je in Lloret de Mar alles sluit, dan zijn het Alleen, dan zijn de nachtclubs en de discotheken, dan weet ik het. En daar heb jij dan eigenlijk alles, hè? Oh nee, ik bedoelde niet alles in Spanje. Dat bedoelde ik meer. Nee, maar... ik heb het over Lorette Mooi. Nee, je hebt gelijk. Ja. Dat is een uitgaansoord. Ja, alles dus. Ik wil je een exemplarisch voorbeeld. Er is een van die, dus een Belgische organisatie, jongerenorganisatie. En de laatste reis van 80 jongeren daar naartoe. Daar werden een paar zieken, die zijn getest. En van die 80 jongeren, ze waren er 37 besmet. Ja, maar we gaan 37. Even terug, maar we gaan even naar de stelling. De horeca, inclusief discotheken, moeten meteen dicht. En dan hebben we het over Nederland. Wat vind jij daarvan? Nou, ik zeg net, ik ben voorzichtig, maar ik laat ik het al over Nederland, Enschede. Nou, daar hebben ze ook lopen klootzakken met die QR-pasjes, toch? Ja, maar wat vind je? Er waren verhalen, en als de verhalen gaan, dan is dat ook waar, hè? Dan zijn dus mensen binnengekomen die helemaal niet daar binnen mochten, maar die hebben gewoon gesjoemeld. Ja, dat is niet zo moeilijk. En dat is ook toegestaan door de beheerder. Maar ook, maar dan moet ik wel even zeggen, ook als het niet toegestaan is door de beheerder. Hè? Want ze zijn het is wel toegestaan. Ja, maar ik zeg dus ook als het niet toegestaan is. Ja. Je kunt ook toegangsbewijzen kopen. Die gaan, die worden verkocht online en dan heeft de beheerder geen idee. Maar ik wil heel graag weten van jou, meneer Reitsma. Vindt u nou dat de horeca dicht moet of niet? Het zal er wel van komen, ja. Maar vindt u dat het ook moet gebeuren? Wat is uw mening? Ik ben geen viroloog. Nee, dat snap ik. We hebben in dit land toch heel te veel virologen. Ja, maar u belt om te reageren op een stelling. En de stelling is... Ja. Maar ik denk dat het ervan komt. En ik vrees dat het zo zal gaan. Maar ik moet nog even dat ik niet blij was dat alles open ging. Okay. En overigens... Het is nog altijd maar mondjesmaat. Kijk, waar ik graag naartoe wil, musea en schouwburgen... Ja. Dat is nog steeds maar mondjesmaat, hoor. Als ik naar, hier in Rotterdam naar een museum wil... dan moet ik nog steeds een tijdslot kopen, hoor. En dat is zeer beperkt. Ja, dus ik bedoel... Maar vindt u dan dat alleen de horeca en de nachtclubs dicht moeten... en de rest meer versoepeld mag worden? Of hoe ziet u dat voor zich? Ik heb daar niet zo gauw een antwoord op. Ik weet alleen, want jij kapt dat nou even af. Ik wil alleen even nog de expeditie beschrijven die dat Belgisch bureau heeft opgezet. Ze hebben twee bussen gecharterd en die zijn dan naar Spanje gereden. En daar hebben ze dus extra plexiglas in gezet en de chauffeur helemaal afgezonderd. Ze hebben ook nog met de Franse overheid moeten dealen, want die bussen moeten door Frankrijk. Het heeft de Franse regering gezegd, nou vooruit, maar die bussen mogen bij ons niet stoppen, hoor. Die moeten door Frankrijk rijden en heel gauw Frankrijk uit. Oké, nou dank voor uw bijdrage, meneer Reitsma. En ik wil nog heel even zeggen over jongeren die niet ziek worden. Van deze ene groep, van die 80 jongeren, ligt er één meisje behoorlijk ziek in een Spaans ziekenhuis. En een ander meisje van 17 jaar, die inmiddels al gerepatrieerd is, die ligt behoorlijk ziek in een Belgisch ziekenhuis. Dus gaan we niet vertellen dat de jongeren niet ziek worden. Gaan we niet vertellen. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Reitsma. En dan gaan we door naar een volgend onderwerp. Ja, even geen corona. We gaan het hebben over kinderen en sociale media. Onlangs deed topmodel Gigi Hadid een oproep om haar pasgeboren dochtertje niet meer te laten zien op foto's, om zo de privacy van haar kind te beschermen. Al langer loopt de discussie of je nou zomaar foto's van je kind moet delen op Facebook, Instagram of andere media. En theoloog Tom Mikkers is resoluut en hij vindt dat je geen beelden moet delen, zegt hij in het Radio 1-programma Dit is de Dag. 1. De kunstenaar is overleden. Okay. Zal niks nieuws meer maken. Dus alles wat er tot nu toe is, er komt niks meer bij. Dus dat creëert ook een soort schaarste. Mm-hmm. Dat bepaalt waarom een werk duur is. De status van zo iemand. In welke collecties hij het werk van... Ik heb even een verkeerd geluidsfragment ingestart. We gaan luisteren naar theoloog Tom Mikkers. En die vertelt dus waarom je geen beelden moet delen van je kind op sociale media. En hij vertelt erover in Radio 1, in het Radio 1-programma Dit is de Dag. Vergelijkt wel eens met roken. Daarvan dachten we ook, mijn moeder zette glazen neer met sigaretten voor het bezoek. En dat was zo gezellig. dat is dit ook een beetje. Het lijkt gezellig en feel good en voor iedereen en leuk. Maar er zit een schadelijke kant aan. En daar mag je best vragen bij stellen. Ook omdat ouders horen hun kinderen gewoon te beschermen. En als je iets online wilt delen, zet de foto van jezelf online of van de hond. Het NOS-journaal vroeg kinderen zelf of zij wel eens door hun ouders op sociale media geplaatst zijn. Ja, mijn ouders plaatsen wel eens foto's op social media, bijvoorbeeld op Instagram. Nou, pap doet het meestal heel vaak. Die zet het op WhatsApp. Dan zet mijn vader nog wel eens op Facebook waar we zijn of een foto, zonder iets te vragen of zo. Soms vind ik dat niet erg, maar soms wel. Omdat het jouw foto's zijn. Maar hoe kijken de ouders zelf hier tegenaan? En hoe zouden ze het zelf vinden als, hoe zouden ze het zelf vinden als zij als kind op het internet geplaatst werden? Het Jeugdjournaal stapte naar de ouders van de kinderen die je zojuist hoorde. En die gaven het volgende commentaar. Ik ben wel echt zo'n moeder die foto's op Facebook zet. We vragen eigenlijk nooit, vinden jullie dat goed? Dus het is vrij confronterend dat je denkt van, nou ja, ik vind het misschien eigenlijk niet altijd leuk. Ik zou het ook niet leuk vinden als ik ergens, nou ja, ik noem maar wat, in mijn blote kont sta en hij maakt een foto van achteren en zet hem op social media. Ja, dat zou ik ook niet leuk vinden. Hij heeft nu ook een leeftijd gekregen dat ik denk, ja, hij heeft nu ook zelf een mening. En ik moet niet meer zomaar alles erop gaan zetten. Wanneer kan je wel beelden delen van je kind en wanneer niet? De website opvoeden.nl geeft hierover tips aan ouders. Scherm je profiel voldoende af, zodat alleen de mensen die je kent de foto's van je kind kunnen zien. Is je kind oud genoeg? Vraag dan of je kind het goed vindt dat je een foto deelt. Door toestemming te vragen, geef je meteen het goede voorbeeld. En leert je kind dat het niet zomaar een foto van iemand mag delen. En laat ook weten dat het oké is om nee te zeggen als iemand een foto wil maken. Sta voordat je iets plaatst stil bij de risico's. En vraag jezelf af of je kind het later ook nog leuk vindt dat de foto online staat. Ja, met deze tips lijkt het makkelijk genoeg voor ouders om zelf de afweging te maken om foto's van je kind te delen op sociale media. Maar vind jij dat ook? En vind jij überhaupt dat ouders wel toestemming moeten vragen aan hun kinderen? Of vind jij dat dat van hoge hand moet worden opgelegd? Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Want als kind heb je natuurlijk weinig te zeggen over wat er allemaal van jou op het internet rondzwerft. En het is maar de vraag of je ouders altijd stilstaan bij de privacy van hun eigen kind. Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Kinderen onder de 12 jaar mogen niet herkenbaar op sociale media verschijnen. Wat vind jij ervan? Bel naar 0800-1121 of stuur me even een appje. In the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. De Train hier bij Radio 1. En goedemorgen. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over de stelling: kinderen onder de 12 jaar mogen niet herkenbaar op sociale media verschijnen. Wat vind jij? Bel naar 0800 1121 of stuur me even een appje. Piet, wat vind jij van de stelling? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik vind dat heel erg dubbel. Kijk, je bent meestal heel erg trots op je kinderen. Nou, ik ben mijn pleeghouder, dus ook bij pleegkinderen ben ik trots. En dan ben je geneigd om dat te doen. Alleen, het gaat er nooit weer af. En kijk, wij kunnen dan als volwassenen wel heel trots zijn. Maar vindt het kind in kwestie daarover een x-aantal jaren nog leuk? En uiteindelijk, alles wat engs zwerft op sociale media, blijft er. En ja, dan heb je zelf ook een keer denk je van, had ik even anders moeten doen. Maar dat is dan niet meer terug te draaien. Dus ik vind daar wel wat voor te zeggen dat dat niet meer herkenbaar in beeld. Ja, dat vind ik op zich wel een... Het is alleen dat dubbel, maar ik ben aan de ene kant wel voorstander van. Dan kijk je naar zei nooit meer, had ik maar. En kijk, die foto's zijn voor de rest vaak op een einde van de dragen altijd nog aanwezig. Dus mocht het kind dat dan in de toekomst zeggen van nou, ik wil het wel compleet erop, kan het altijd nog aangepast worden. Maar waarom is dat dubbel? Want je zegt aan het begin, zeg je, ja, het is toch een trots om je kind te laten zien op sociale media. Is er geen andere manier om de trots voor je kind te uiten? Natuurlijk wel, alleen in deze moderne tijd, nou ja, en ik ben al wel iets ouder, is sociale media en helemaal voor de jongere generatie eigenlijk wel toch een volledig normaal iets. Kijk, ik ben uit de tijd van de fotorolletjes, als je dan een foto maakt, dan duurde dat een aantal dagen voordat je hem überhaupt had. Tegenwoordig, je hebt hem, je ziet hem, je denkt, dat is leuk, hoppakee, en hij staat er. Dus dat impulsieve, dat hele snelle, dat ene moment van, hé, maar dit is leuk. Vindt iedereen dat leuk? Denk je daarbij na? Nou, ik denk dat het grote deel gewoon niet bij nadenkt. Ik denk dat als je iets leuks ziet, denk je van, goh, dat gooi ik erop. Dan kan je over een uur wel anders over denken, maar dan is het er al. En is het dan gedeeld? Is het ergens door iemand anders alweer opgeslagen? Je weet het niet. Maar vind jij dan, want jij twijfelt eigenlijk, hè? Je weet het niet zo goed, maar vind jij dat de overheid hier een soort van rol in moet spelen? Of zeg je, nou laat elke ouder voor zichzelf beslissen? Nou, ik vind dat elke ouder voor zichzelf moet beslissen. Maar anders krijgen we wel een heel erg bemoeiende overheid. En daar hebben wij eigenlijk al vrij veel. Dus ja, ik vind wel dat je iedere ouder daar zelf op moet beslissen. In ieder geval, ik denk dat zo'n soort item je er wel van bewust maakt van, hé, denk er eens over na. Ja. Kijk, en is het dan helemaal verboden? Ja, dat is, kijk, een babyfoto in een leuk pakje. Ja, baby's zijn vaak leuk voor de meeste mensen. Dus dan zeg ik van ja, vaak blijft dat leuk. Maar goed, op het moment dat er een jong volwassene is die van een jaar of 7 maart in iets raars doet, ja, vindt hij dat over een paar jaar nog leuk. Ik denk dat er te weinig bij na wordt gedaan. Het is toch, ach, dat deel ik even, dat gooi ik er even op. Het is een gewoonte geworden waar niet meer bij wordt nagedacht. En ik denk van dat het dan wel eens. Nou, ik denk dan wel schreeuwen van, kijk, iedereen van de keer die ziet iets en denkt van, daar had ik het niet op gezet. En wat zou jij doen? Stel dat jouw kinderen nu jong zijn, zou je ze op social media plaatsen? Nee. Niet? Nee. Nee. En wanneer wel? Als zij zelf toestemming geven of überhaupt niet? Ja, bedoel, ik heb twee puberdames in huis, had hij op een gegeven moment zeggen tezelfde pap, nou, dat vind ik niet erg. Mm-hmm. En dat ik zeg maar een keer een vriendin heb of zo. Nee, ik vraag wel, wat vind je dat goed? Dus ja. Ik heb twee jonge dames in huis en die zeggen, laatst, nou pap, als je dat maar niet wilt, ik wil niet met mijn wand zien. Appel, kijk, dat wordt dan zo, maar doe het dan ook niet. Ja, denk precies. Niet van, ja, maar ik vind het wel leuk. Ja. Kijk. Want uiteindelijk komt dat ooit weer boven water. En dan zijn, ja, achteraf is, krijg je dan vaak spijt. Kijk, en vroeger, toen was dat hele deel er niet. Hè. Voor 25 jaar terug bestond dat door gewoon niet. Dan deelde je een foto met vrienden. En die hing van hand tot hand. En die kreeg je weer terug. Ja, precies. Dankjewel voor je bijdrage, Piet. Heel fijn. Graag gedaan. Een fijne dag nog. Dankjewel. Hoi. Je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling: kinderen onder de 12 jaar mogen niet herkenbaar op sociale media verschijnen. Wat vind jij? Bel daarover naar 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app. Kees die heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Hallo. Hallo. Ja, ik vind het. Ik vind niet dat je de kinderen op social media moet zetten. En waarom niet? Ja, er kan een misbruik van gemaakt worden. Mm-hmm. Ja. En vind jij dan dat de overheid dat moet bepalen? Zodat we zeggen dat we als land stellen, nou, iedereen onder de 12 mag niet herkenbaar op sociale media? Of zeg jij, nou, ouders kunnen dat donders goed zelf bepalen? Ja, dat kunnen ze zelf ook wel. Maar de meeste ouders, vind ik, ja, die hebben, zeg ik, die hebben, ja, die zijn die leven voor de media. En die denken dan van, oh, heb ik aandacht. En dan plaatsen die foto en ze laten spijt. Maar dan spreek je jezelf wel tegen. Want enerzijds zeg je, je ouders kunnen het prima zelf bepalen. En dan zeg je tegelijkertijd ook, ja, maar de meeste ouders denken niet na. Ja, nee, maar dat is toch wel. Ja, die denken van, oh, sommigen die leven van de social media. Nee, precies. Maar dan is het best wel lastig, toch? Want je zegt, ik wil niet dat kinderen onder de 12 op sociale media verschijnen. Daarna zeg je, ouders moeten het zelf bepalen. Maar tegelijkertijd zeg ja, maar je kunt zeg... Ja, ik vind gewoon, ze kunnen toch... Voordat ze de foto plaatsen, denken ze, dan kunnen ze toch even die 2 seconden nadenken of 3 seconden voordat ze die foto plaatsen. Ja, wat er mee kan gebeuren. En denk je dat elke ouder dat kan? Ja, dat denk ik wel. Maar sommigen die denken niet gewoon niet nadenken. Die denken van ja, ik leer van de social media en. Ja, precies. Dus jij zegt sommige mensen denken niet na. Maar moeten we dan alsnog, zeg jij, laat ze dan alsnog die kinderen plaatsen? Het is niet echt een samenhangend verhaal wat je vertelt. Want jij zegt, vertrouw die ouders, laat ze hun eigen beslissingen maken. En tegelijkertijd zeg je, maar niet alle ouders kunnen beslissingen maken. Nee, dat klopt. Dus wat moeten we dan doen? Ja, gewoon, ja, gewoon laat de ouders maar gewoon... Ja, ik vind dat ze er gewoon goed over moeten nadenken voordat ze een foto plaatsen. Ja, maar dat vroeg ik net ook, ga het nog een keer vragen... Denk je dat elke ouder goed kan nadenken hierover? Jawel, dat kunnen ze wel. Maar willen ze, doen ze dat ook? Denk je dat elke ouder hierover gaat nadenken? Nee, dat denk ik niet. En wat kunnen we dan doen om die kinderen te beschermen? Volgens u? Om gewoon... gewoon niet te plaatsen, denk ik. Ja. Dus toch om... gewoon de kinderen... Dus gewoon, voordat je de foto plaatst, gewoon aan de kinderen zelf vragen. Ja. En vanaf welke leeftijd moet dat volgens u? Ja, ik denk dat ze vanaf... ik denk iets ouder. Ik denk vanaf jaar of 15. Ja. En heb je zelf kinderen? Nee, maar... Nee. Ik zie dat soms... Ik zie wel foto's voorbij komen en... ik denk van, ja, is het nou wel verstandig om een foto te plaatsen? Wat zou jij doen als je kinderen had? Zou je dan foto's van hen delen? Nee. Nee. En iemand belde net en die zei, ja, ik zou het wel delen. Tenminste, ik snap dat mensen delen, want het is toch je trots. Hè? Dat wil je laten zien aan de wereld. Misschien met je vrienden. Maar ja, het is één keer, als het één keer erop staat, krijg je het er ook niet meer af. Hè? Zoals die andere man ook zei. Die zei van, ja, als je het één keer plaatst, het is social media. Hè? Één keer geplaatst, krijg je het er nooit meer af. Dus. Dat is helemaal waar. Ja. Oké, nou dank voor je bijdrage. En een fijne dag nog. Fijne dag. Dank. Je luistert naar Gaan. We zijn bezig met de stelling... kinderen onder de 12 jaar mogen niet herkenbaar op sociale media verschijnen. Je kunt ook een audio-appje sturen om hierover mee te praten. En dat heeft Wilco gedaan. Daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen met Wilco. Eventjes over de kinderen op het Facebook en dergelijke. Mijn dochter speelt in musicals mee. En ze zit op een dansschool en zo. Dus ja, dat gaat ook allemaal online en op internet. En dat is hartstikke leuk. Wat betreft de foto's die we maken van haar. Ja, vaak zegt ze ook wel van nu even niet. En dan respecteren we dat. En uiteraard vragen wij ook of dat ze het goed vindt om een foto te plaatsen. En dat ligt natuurlijk ook aan wat voor foto je plaatst. Een gewone normale foto, ja, daar schuilt eigenlijk niet verkeerd achter. Maar ja, privacy van het kind is inderdaad wel belangrijk. Dankjewel voor je bijdrage, Wilco. Jij kan dus ook meepraten. Dat mag bellend of append. Tetti heeft in ieder geval gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor de hele discussie en hij is eigenlijk best interessant en ook heel erg cruciaal. Maar ik hoor nog geen oplossing. En misschien is er wel een hele aardige oplossing voorhanden. Vertel. Nou, in de jaren 50 hadden we heel veel autobrochures met tekeningen. En die tekeningen, die folders, die zien er nog steeds fantastisch uit. Die waren heel gezellig, die lieten alles zien. En nou ja, nogmaals, dat zijn nu objecten waar mensen die verzamelen dat. Als je nu een app zou maken waarbij je het kind, hè, maar ook volwassenen die niet zo graag op Facebook willen verschijnen en zo op dat internet, als daar automatisch een appje aan werd gekoppeld, waardoor het een hele leuke tekening zou worden. Wat dus tegenwoordig niet zo ingewikkeld meer is om te maken. Klopt. En je zou gewoon die tekening plaatsen. Dan komt eigenlijk niemand die dat niet wil, komt nog echt op Facebook te staan. Maar de leuke plaat is er wel. Ja, dus eigenlijk word je onherkenbaar op social media geplaatst. Ja, je wordt in feite onherkenbaar en ook niet meer te herleiden geplaatst. Wat ik me ook... Dan... Ja, sorry. Ga je gang. Ja, nou, en dan wordt het opeens, denk ik, voor een heleboel mensen ontzettend aanvaardbaar. Want een tekening is toch iets anders dan een echte foto. Ja, en wat ik me ook meteen afvraag bij deze oplossing. Sowieso fijn dat u meedenkt aan een oplossing en vooruitdenkt in plaats van alleen maar afkeurt. Waar komt die drang vandaan om alles online te zetten? Kunnen we niet gewoon zeggen, nou, kids tot 12 jaar, die plaatsen we gewoon niet? Nou kijk, het is nu de tijd dat alles kan. En je ziet dat als alles kan, dan doen we het. Ja. En dan denken we niet zo verschrikkelijk goed na. Het lijkt bijna op het vorige onderwerp. We doen het gewoon. Als iets kan, dan wordt het gedaan. En als je bij alles na moet denken van, nou, zal ik dit doen of zal ik het laten, dan is het meestal, dan is de klik is sneller gemaakt dan dat je erover nagedacht hebt. Ja. En denk je dat, jij zegt heel duidelijk van laten we met tekeningen gaan werken, hè, zodat mensen niet herleid worden en toch op social media kunnen geplaatst worden. Moet hier ook een soort van beleid van voorkomen van bovenaf? Of zeg je nou, laat elke ouder lekker zelf beslissen wat hij doet met zijn kind? Nou, ik denk dat je... kijk, er wordt heel veel verantwoordelijkheid bij de mensen neergelegd, ook door de overheid. Ja. Hè, dat heeft weer met het vorige onderwerp te maken. Laten we dat maar bij de mensen leggen. Hè, als ze zeggen van, wij willen graag, want ze staat er zo leuk op, of hij staat er zo leuk op. Het is vaak ook een situatie in een bepaalde context. Het kind speelt het. Er is iets te zien. Nou, maak daar een leuke tekening van dat de insider zal zeggen, goh, ja, nou ja, het lijkt er allemaal wel op. Maar het is een leuke foto en die moet de moeite waard zijn om te zien. En dan kun je de verantwoording gewoon bij de ouders laten liggen op het moment dat ze gewoon normale foto's blijven plaatsen. Dan nemen ze dat stukje verantwoording. En als ze zeggen, ja, ik twijfel toch, want je weet nooit wat er allemaal op dat internet gebeurt, ook in de toekomst niet, maar dan staat het er wel op. Nou, dan kun je het op deze manier heel goed voorkomen. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage. Heel fijn. Graag gedaan. Fijne dag nog. Dank je. We zijn bezig met de stelling, kinderen onder de 12 jaar mogen niet herkenbaar op sociale media verschijnen. Wat vind jij daarvan? Bel naar 0800-1121 of stuur me even een appje om mee te praten. Dat kan nog tot 6 uur, maar eerst gaan we luisteren naar Atomic Kitten. Walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet, you just passed me by. It still makes me cry, but you can make me whole again. Een gouden ouwe, als je het mij vraagt. Je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier nog meepraten met de stelling... kinderen onder de 12 jaar mogen niet herkenbaar op sociale media verschijnen. Je kan er dus over meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dan kan je een appje sturen, zoals Peter heeft gedaan. En hij zegt, kinderen moeten niet ongevraagd op sociale media. Wat erop staat, gaat nooit meer weg. Sociale media geeft ook toestemming voor commercieel gebruik. En door gebruik van kunstmatige intelligentie en algoritmes... geef je meer prijs dan je zou willen. Als je vergeet je metadata uit je telefoon te halen... geef je ook je locatieprijs waar de foto is gemaakt... en daarmee geef je dus ook je woonplaats prijs. Dankjewel voor dit appje, Peter. En Bartje die zegt... onze dochter staat nergens op het internet omdat wij dat niet willen... Hoe verschrikkelijk vonden wij het vroeger als moeders of vaders... met een foto met fotoboeken naar beneden kwamen... om leuk te laten zien aan je vrienden. Goed punt. En Emiel zegt, wat heftigs, maar ja, hij zegt het wel... ouders mogen kinderen aborteren... en waarom mogen ze geen foto's op sociale media zetten? En Christian die zegt, eens, als ze ouder zijn... om een of andere reden hun foto's niet op het internet willen... je krijgt het er bijna nooit meer af. We mogen niet voor de kinderen beslissen dat ze erop mogen staan. Tot 12 onherkenbaar op het internet lijkt me goed, zegt Christian. Dank voor jullie bijdrages. En jij mag dus ook meepraten, en je kan ook gewoon meepraten... via 0800-1121. En Jeroen heeft dat nummer gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, vertel, wat vind je van de stelling? Ja, ik zit zelf in het onderwijs. Ik heb wel in het middelbaar onderwijs, maar goed, daar is eigenlijk hetzelfde. Komt dan ter sprake natuurlijk, want ja, zou het onder de 12 dan niet moeten en vanaf 12 dan wel. Ja, alles valt er staat ook gewoon een beetje met de juiste opvoeding daarin. En ik denk dat ouders daarin opgevoed nog moeten worden, omdat dat voor ouders gewoon nog een nieuw fenomeen is natuurlijk, het hele social media. Mm-hmm. En ja, je kan niet alles bij scholen neerleggen, maar scholen moeten gewoon, vind ik... en gelukkig zijn we bij mij op school daar ook mee bezig... om dan ja, kinderen daar wijs in te maken van wat kan wel, wat kan niet. En ja, het is net als moet je wel of niet je huiswerk maken. En de vorige spreker die zei het ook al, het is net als met het vorige onderwerp... ja, leg de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de ouders neer. Ja, en lukt dat dan niet... Dan zal het gewoon van hogere hand moeten worden opgelegd. Van joh, nou, dan doen we het op die manier. Ja. Gewoon om ervoor te zorgen dat, dat iedereen wel doet wat hij moet doen. Zonder dat dat gevaren met zich meebrengt. Ja, of zo min mogelijk gevaren met zich meebrengt. Je legt het heel helder uit, maar je zei aan het begin van wat je wilde vertellen ook... het begint bij de juiste opvoeding. En ik denk dat er daar al twee wegen zich scheiden. Want wat is de juiste opvoeding? Ja, juiste opvoeding zou in die zin dan zo moeten zijn dat mensen weten van ik plaats een foto, wat zijn inderdaad dan de risico's? En nou, net had iemand dan ook ingesproken van ja, je krijgt er bijna nooit af. Nou, dat is dan een risico. Ja. Dat moet gewoon heel duidelijk bij iedereen bekend zijn. En wat dan eventueel inderdaad de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. En ja, dat kan je dan op scholen onder andere onderwijzen. En vanuit de overheid zou je dan richting ouders campagnes mee kunnen geven. Let hierop, let daarop. Dat soort dingen. Dus echt voorlichting hierover. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, is dat ondanks voorlichting dat er ouders zijn... en ik kan dat standpunt ook begrijpen... die zeggen, ja, we worden al overal in de gaten gehouden... we staan al overal, DigiD, LinkedIn, weet ik het allemaal... dan kan dat kind met zijn gezicht er ook wel op. En ik bepaal dat voor mijn kind. En dan komt dat kind op zijn 12e of op zijn 16e... en die achteraf blijkt je dat helemaal niet te willen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, dat wordt inderdaad dan de interessante discussie die we dan denk ik even bij de nog meer geleerdere mensen neer moeten leggen die daar onderzoeken hebben gedaan. Ja. En die dan hebben onderzocht wat er eventueel de schade zou kunnen zijn en hoe je daar dan mee om zou kunnen gaan. Net zo goed als de virologen tips geven hoe we om moeten gaan met corona onder andere. Ja. En wat ik eigenlijk al zei, in eerste instantie de verantwoording bij de mens neerleggen, bij de ouders. Als dat dus blijkt dat niet lukt, dan zal er van hoger hand gewoon afspraken moeten gemaakt. Van, nou, dan gaan we het op die manier afdwingen dat het dan wel op verstandige wijze is. En wat net ook gezegd werd, die tekeningen bijvoorbeeld, dat zou zou een leuke oplossing kunnen zijn. Ja, daar ben ik het. Dat was een mooie oplossing inderdaad. Nou, dank voor je bijdrage ook, Jeroen. Mooi gesproken. Dank. Alsjeblieft. En een fijne dag nog. Werk nog even. Dankjewel. Hoi. We zijn bezig met de stelling: kinderen onder de 12 jaar mogen niet herkenbaar op social media verschijnen. Je kan er dus over meepraten via 0800-1121. En je mag ook een audio-appje sturen. En dat heeft Boudewijn gedaan. En die komt met een oplossing. Ja. Zou het niet verstandig zijn dat een opname na bijvoorbeeld 3 maanden weer automatisch verwijderd wordt? En dat dit wettelijk wordt vastgelegd? Nou, dat is een goed... Dat is een goede optie, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd wat Adriaan daar bijvoorbeeld van vindt. Goedemorgen, Adriaan. Hey, Raunaak. Nou, ik vind oorzaak heeft altijd gevolg, Raunaak. Dat weet jij ook. Zeker. En dit is de oorzaak van deze moderne tijd. En daar zijn de gevolgen van. En dan moet je sowieso niet met de overheid in laten grijpen. Want als we constant, maar ook in het vorige uur, de overheid erbij betrekken... dan krijgen we een soort Noord-Korea. Dat willen we ook niet. Maar dat gezonde verstand, ja, daar geloof ik niet in. Dus als je als kind zulke ouders hebt, heb je gewoon pech gehad. Maar we hebben het over gezond eten, we hebben het over roken, we hebben het over alcoholgebruik, et cetera, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Nou ja, goed, dat doen de mensen. Dus als je daar kind van bent en je vindt dat later heel erg, heb je gewoon pech gehad met je ouders. Maar het heeft met de moderne tijd te maken, Raunaak. Maar je kunt ook stellen wat jij zegt. Je zegt heel duidelijk, oorzaak heeft gevolg, tuurlijk. Maar we beschermen kids ook tegen bijvoorbeeld roken. Want je kan pas een pakje sigaretten kopen vanaf je 16e. Je mag pas alcohol drinken vanaf je 18e. In die zin beschermen wij kinderen die nog niet capabel zijn om verstandige keuzes zelf te maken. En moet je die kinderen dan ook beschermen voor hun ouders of voor hun eigen, hun eigen toekomst? Nee. Want als kind rook je ook mee als je ouders roken in de auto. En dat gebeurt nog steeds. Dat gebeurde ook vroeger, hoor. Ik heb nooit gerookt, maar ik ben geen heilige. Maar ik had 5 jaar geleden, toen 15, 16 was, al door dat niet gezond was. Maar ja, mijn vader rookte wel. En ook in huis. En wat de mevrouw in de laatste programma zei bij jou, van de sigaretten stonden op tafel, was gezellig. Kijk, beschermen. Met de overheid. Hoe moet je dat dan doen met gezond leven? En dat is allemaal betrekkelijk. En wat is dan een goede opvoeding? Raunaak, laten we niet te veel ingrijpen. Maar ik geloof dus niet in het gezonde verstand van mensen. Want mensen moeten bij de hand genomen worden. Maar wat mij wel stoort, al die mensen die zoveel commentaar hebben, ook op een overheid, en dan schieten ze alle pijlen op meneer De Jong. Maar die doet het ook niet in zijn eentje. Ze overleggen met z'n allen. Ze hebben heel veel adviseurs, heel veel mensen die van wanten weten. En dan moet je daar op een gegeven moment op vertrouwen. En dan worden de beslissingen genomen, Raunaak, die nooit 100% alle mensen nooit 100% alle mensen het mee eens zijn. Ja. Ja, en dat is nou eenmaal zo, meid. Er gebeuren echt dingen, ja, ik snap dat wel als babytje. Oh, het is allemaal zo lief. Ik stuur dat even naar mijn vrienden toe. Je krijgt met een vriend of vriendin ruzie. En die zet dat, in het openbaar. Dat zijn dingen die gebeuren. Ik heb hard gelopen trouwens, ik sport veel. Ik hoor dat er wat gaande is op de achtergrond. Ja, het is... Ik ben 's morgens altijd vroeg op en ik ben op het moment ook in het buitenland. En maar ik heb hard gelopen. Maar ik luister graag naar jullie programma, Raunaak. Maar kijk, dat zie bijvoorbeeld, ik ben werkgever. En dan wordt er ook wel eens in een programma gezegd, jouw werkgever is ook verantwoordelijk voor zijn werknemers. Nou ja, vroeger heette dat baas en knecht. Toen heette het baas en arbeider, maar werknemer en werkgever. Ja, natuurlijk, je moet heel veel mensen bij de hand nemen, Raunaak. Maar stel nou dat de overheid hier weer gaat ingrijpen. De overheid kan het nooit 100% iedereen naar de zin maken. Dus dan krijg je daar weer hele discussies over. Want, en kunnen we niet, je zegt heel erg, je kunt niet overal ingrijpen, er zijn grenzen in. Ja. De overheid kan niet iedereen naar de zin maken. Nou, dat kan wel. Nee, ze kunnen niet iedereen naar de zin maken. Dat lijkt me evident. En zou het, voel jij er wat voor als de overheid zegt, of als we met z'n allen zeggen, nou, iedereen tot 12 jaar niet op social media, en wat je daarna met je kind doet op online, ja, dat moet je zelf weten. Nee, voel ik niet voor. Voel je niets voor? Nee, want, want Want wat voor voorbeeld geven ouders die elke dag vette hap eten aan hun kinderen? Dat soort dingen. Ja, joh, dan kun je. Dan moet de overheid dan een soort toch politieagent worden. Ik denk het toch niet. Dat willen we toch niet. Dankjewel voor je bijdrage, Adriaan. Alsjeblieft, meid. Doei, doei. Fijne dag nog. Hoi. We zijn bezig met de stelling: kinderen onder de 12 jaar mogen niet herkenbaar op sociale media verschijnen. Roy, wat vind jij daarvan? Goedemorgen. Goedemorgen. Social media is hedendaagse een global samenleving geworden. Dus ik zou zeggen, als de ouders leuke foto's willen delen met hun vrienden, dan fysiek daar niks tegenin te brengen. Het is een vrije samenleving en de internet is vrij. Mm-hmm. En als de ouders dan hele leuke foto's plaatsen van hun kinderen met hun vrienden, voor hun vrienden. Ze zijn allemaal vriendschaps. Hebben allemaal vrienden op social media. Dus ik denk dat dat gewoon een vrije vrijheid is. Die niet zomaar beperkt moet gaan worden. De ouders willen graag leuke foto's delen. Waarom zouden we dat nou een beetje gaan reguleren en dingen? Wat is het tegenargument daarover dan? Hoe vrij ben je als kind van 12 of een minderjarig kind als je ouders foto's van jou plaatsen op sociale media? Nou, twee dingen. Je bent 1 minderjarig, dus je ouders bepalen wat ze wel of niet plaatsen. Ja. Dat is vervelend. Ja? Nou ja, dat bedoel ik dus. Want het kan ook zo zijn, we hebben het net al een paar keer gehoord, eenmaal op internet betekent nooit meer eraf. Je zegt vrijheid. Zou dat kind niet ook de vrijheid moeten krijgen in ieder geval om te bepalen wat er van hem of haar of hun op sociale media verschijnt? Zoals gewoonlijk is een minderjarig kind heeft beperkte vrijheid die de ouders aan hun geven. En ook wettelijk gezien hebben ze niet de mogelijkheid om te zeggen tegen hun ouders van ik wil niet dat je dat plaatst. Ja. Laat dat in vrijheid gebeuren binnen het gezin. Als de kinderen zeggen van ma, moet je het niet meer doen, of papa, laat dat nou niet. Dan moeten ze zelf discussiëren erover. Maar het is de vrijheid van de ouders. En het is heel vervelend. Er zijn heel veel dingen die worden bepaald voor de kinderen. Ja. Soms ook foute dingen. Ja. Maar dat is nou eenmaal een levensproces. Maar niet altijd zijn die dingen ook permanent. Hè? Je zegt heel duidelijk, ouders bepalen vaak wat kinderen doen. En bepaalde dingen hebben korte termijn effecten, andere lange termijn effecten. Ja. Maar dit heeft niet alleen effect op het kind op dat moment, maar ook op de langere termijn. Maakt dat voor jou nog een verschil? Hoe gevaarlijk is dat op lange termijn? Kun je dat misschien uitleggen dan? Nou ja, het gaat nooit weg. Kijk, als ik het heel even op mezelf betrek, ik zou het absoluut niet fijn vinden als mijn ouders zouden bepalen wat er van mij op sociale media komt. En als het mij ooit gegund is om kinderen te krijgen, dan zou ik ze absoluut niet op social media doen, omdat ik niet weet wat zij ervan vinden. Omdat zij zich ook gaan ontwikkelen tot een volwassen iemand met een eigen mening en een eigen wil. Dus waar zou mijn drang van als ouder vandaan moeten komen om dat kind koste wat het kost te plaatsen? Terwijl ik kan ook denken, nou laat ik even wachten. Waar komt die drang vandaan om die kids op social media te delen? Ja, dat is dezelfde drang van vroeger. Die fotootjes lekker precies. Met de familie delen. Maar die waren niet permanent. Nee, dat klopt. Maar dit is een andere samenleving. En de samenleving staat niet stil. Het gaat maar door. Mm-hmm. En dat het levenslang erop staat. En er zullen misschien nog later nog mogelijkheden komen om dat te verwijderen, denk ik wel. Maar de samenleving blijft zich ontwikkelen. En dit is iets, dat is dus nieuw. En we zijn bang dat het later gaat gebruikt dan wel misbruikt worden. Ja, ik weet niet wat er zo te misbruiken is aan een foto van een kind. Heb jij zelf kinderen? Ja. Heb jij hun foto's op social media gedeeld? Ja. Heb je daarover nagedacht voordat je het hebt gedaan? Ja. Ik deel het met mijn vrienden. En dan staat het misschien staat het mogelijk 50 jaar nog erop. Ik noem maar een zijstraat. Ja. Ja, nou ja, ik zou niet weten wat over 50 jaar voor samenleving zich ontwikkelt. En misschien is de social media al helemaal ontploft. Ja. Weet ik ook niet. Maar is dat niet het gevaar ook? Van je weet het niet, dus je weet niet wat ermee gebeurt? Ja, maar weet u in het leven is niks zeker. Het is vervelend. Het is niks is zeker. Sorry is hoor, waar. Ik moet het zo zeggen. Niks is zeker in het leven. Dus wij kunnen niet 50 jaar vooruit kijken. En we kunnen niet 10 jaar zelfs nog vooruit kijken. Soms kunnen we niet eens een jaar vooruit kijken. je weet gewoon niet hoe dat allemaal gaat ontwikkelen. En ten negatieve of ten positieve, dat weten we echt niet. Ja, er zijn zoveel dingen, ik zie het ook in de politiek, dan zitten ze allemaal plannen te maken omdat ze denken dat het in jaren 50 zo en zo zal uitpakken. Ja, dat is een voorspelling, ja, een glazen bol. En je ziet het ook in de economie. Ze verwachten dat de economie zich zo en zo gaat ontwikkelen. En ineens is er coronacrisis ertussendoor. Niks is te plannen, zeg je eigenlijk. Dank voor je bijdrage, Roy. En ik wens je nog een hele fijne vrijdag. Een hele fijne vrijdag. Dank je wel. Hoi. Ja, je luisterde de afgelopen 2 uur naar Gaan. En we hebben het gehad over de stelling: de horeca moet per direct dicht. En over of kinderen onder de 12 jaar niet herkenbaar op sociale media mogen verschijnen. Mocht je denken, ik wil meer Gaan, dan kan je ons volgen op Facebook of op Instagram. En je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Je kunt de uitzendingen ook terugluisteren via NPO Radio 1. Maandag zit Stefan om 4 uur weer voor je klaar met allerlei stellingen. En nu hoor je NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Geniet van je vrijdag, dat ga ik ook doen. En ik ben er zelf volgende week vrijdag weer. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.